Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz yolculuğun faydaları. Yolculuk yani sefer deniyor buna. Sefer olmak anlamına geliyor. Bir kimse 3 günlük yola gitmeye de niyet edip çıkarsa o sefer olmuş oluyor. 3 günlük yol. Bu da orta yürüyüş ile, yayan yürüyüş, orta yürüyüş ile veya deve yürüyüş ile izanmış. Deve yürüyüşü de kervan yürüyüşü ile derim onda. Bir kimse 3 güne giden bir yolu hızlı gitse, 2 günde gitse yine sefer oluyor böyle. Yani seferi de araç önemli değil, mesafe önemli seferi de. Demek ki 3 günlük yol, yani 18 fersah deniyor buna eski ölçüyle, bugünkü şeyle 90 kilometre. Bir kimse bu mesafeye giderse, isterse uçakla gitsin, yine sefer oluyor. Yani burada araç önemli değil, mesafe. Burada geçerli olan mesafedir. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Safiru tesiyahu. Safiru sefer edin, yolculuk ediniz. Tesiyahu, sıhhate kavuşursunuz. Sıhhat kavuşursunuz böyle. Demek yolculukta sağlığa, sıhhate kavuşmak da yolculukta. Faydalı bir şey yolculuk. Mevlamızın kurduğu düzen bu, denge budur. Her canlı, cansız varlık mutlaka hareket eder, hareket eder. Her varlık. Canlı olsun, cansız olsun böyle. Yani elektronlardan yıldızlara kadar, galaksiye kadar. Sular ya akar ya da deniz çalkan dalgalanır. Hava eser. Her şey bir hareketli vardır böyle. Durgun su bozulur. Havuzda mesela durgun su bozulur böylece. Suya akacak ya da çalkalanacak. Dalga olacak denizlerde mesela. Gölde dalga olacak. Yani hareketi de şart sağlık için. Hatta insan bile yürüyüş yapmasa, insan biraz geri pasif kalsa insan, kişinin sağlığı bozulur muhtemelen. Böyle. Bedende bile hangi organ eğer çalışamasa fazla, fonksiyonu getiremezse bir organ, zayıflarsa, o organ ne oluyor? Beden bütün böyle pisliği oraya sevk ediyor. İşte yediğim gıdalı hepsi tabii sindirilmiyor böyle. Hatta bir insan yediği gıda sindirmeden bir şey yerse hiç sindirilmiyor. Çürüyor böyle, mayalanıyor böyle, çamur oluyor böyle. Akciğere gidiyor, orada akciğer bunu sevk ediyor başkalarına böylece. Nereye sevk ediyor? Hangi organ tembel çalışmıyorsa oraya sevk ediyor. Mesela kişi yürüyüş yapmıyor fazla. Eklemine gidiyor, kireçlerim oluyor muhtemelen. Böbrek çalışmıyor fazla, su içmiyor kişi fazla. Böbreğe gidiyor, taş oluyor böyle. Nedir bunlar böyle? Demek ki bendeki organların bile bir çalışması gerekiyor, hepsinin çalışması gerekiyor. Hareket gerekiyor yani böyle. Seferde, yolculukta tabii insana bir özel gideceği yer vardır. Bir de bunun dışında bir gezmeye çıkılır. Neresi acaba daha güzeldir dini açısından gezmekte? Kur'an-ı Kerim bizlere Mülk Suresi 15'te Femşu fî menâkibihâ. Femşu yürüyün, gezin. Fî menâkibihâ, yeryüzünün omuzlarında, tepelerinde. Demek ki sağlık için bu daha faydalı. Yeryüzünün menakip, omuz yani yüksek yerler anlamına geliyor. Tepeler, yaylalar, ormanlar bunlar daha faydalı ziyaret için böyle. Yani denizde, deniz kıyısı değil de bunlar daha faydalı bunlar. Daha temiz hava, oksijen tabii daha bol. Sonra Buna işleyen mi yerlerde insan için daha ruh açıcı olur. Eğer gidilen bir yerde orada fazla bir işleniyorsa orada kimse yaramaz. Neden yaramıyor? Orası lanetleniyor. Lanetleniyor. Asıl saadette İslam ordusu Tebuk'a giderken Roma'ya karşı, Bizans'a karşı. İlk madde okuma Bizans'a karşı Müslümanların. Öncü birlikler Tebuk varmadan önce Sallallahu aleyhi ve sellem'in battığı kasaba vardı, kavim vardı burada böyle. Orada Medine Tebuk arasında. Öncü birlikler oraya gidiyorlar. O toplum battı. Sallallahu aleyhi ve sellem'in kavmi helak oldu, battı onlar böyle. Kuyulara falan kalmış tabii. Şöyle susuz kaldılar. Oraya gidince su çektiler kuyulardan. O zaman bir kural vardı şimdi böyle. Her gün su alınmazdı. Acaba zehirli mi, temiz mi diye. Bunun bir anlaşımı o zaman bir ölçüsü vardı. Ateş yakarlardı bir şeye. Bunu aşağı sarkıtırlardı. Ateş yanarsa demek ki havası temizdir, suyu orada içilir materyal böyle. Eğer su zehirlenmişse, karbonhidrat dönüşmüşse ateş yanmaz, sönerdi böylece. Anladılar bundan bu şekilde. Tabii eski Antalya kuyular. Kuyulara baktılar, kuyuların suyu temiz yani. İçilir. Oradan su aldılar. Hatta hamur yoğurdular ekmek yapmak için. Dolu ekmek içecekler. Kafan doldururlar. Arkadan Peygamber Aleyhisselam geldi. Ne yapıyorsun burada? Ya Resulallah, işte burada bol su bulduk, kuyuları burada bulduk. Kimse yaşamıyor daha burada. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Burası helak olan kavim. Allah'ın gazabı onun ordu bunlar. Burası lanetlendi. Yani buraları lanetlenen bir yer. Burada durmayın. Dökün suları. Hatta hamurları bile develere yedirin, yemeyin bunu. Demek ki günah işlenen bir yer Allah'ın gazabına uğruyor. Orası lanetin orası mesela. Oradan kaçma gerekiyorlar. Gitmek gerekiyor oralara. Şimdi Mevlam buyuruyor. Femşi yürüyün yani sefer ediniz, yolcuya çıkınız. Ama fi menakibi ha böyle ormanlarda, yaylalarda, tepelerde, böyle yerde geziniz. Hüküm rızkı, rızkı yiyiniz. Allah rızkını yiyiniz. Bu şu anlama geliyor. İnsan gittiği yerin yöresinden oradan bir şey yemesi. Oranın havasıyla oranın suyu, oranın yetişen, yörede yetişen sebze meyvesi bunda uyum sağlıyor muhtemelenler. Sinirli bir şey böyle. Mesela burada hacca gidenler buradan çoğu şöyle götürüyorlar böylece. Yanlış yapıyorlar böylece. Ne gerekiyor? Medine'de ne yetişiyorsa onları yemek gerekiyor aramada. Hava, su ve gıda. Onu uyum sağlayıp birbirine sağlar onu birbirlerine. Ve lehin nüşur, bunu Allah bilemez, sonunda dönüş Allah olacak böyle şey. Yani bir insan neredeyse gitsin, neredeyse yesin, sonunda dönüş Allah olacak Celle Celaluhu. Bir kimse yolcuya çıkmayı niyet etti evinde. Hemen seferi olmuyor. Ne zaman oluyor? Niyet ve fiil gerekiyor. Hareket gerekiyor böyle. Fiil, işlem gerekiyor. Eylem gerekiyor yani böyle. Şimdi bir kimse niyet etmeden evinden çıksa, mesela arabasına bindi. Niyeti şey bir tur atmak böyle, bir altmışı gezmek böyle. Çocuğuna beraber icabında. Bu kimse niyeti değil ama yolculuk yapmak. Az bir tur atmak böylece. Bu kimse seferi olmuyor. Ne zaman seferi oluyor? Ne zaman ki bu kimse bulunduğu yerden 90 gün gitmeye niyet ederse ondan sonra seferi oluyor muhtemelen. Yani niyeti kimse mesela buradan örnek Adapazarı'ndan çıktı kimse böyle. İzmir'de gideyim dedi böyle. Körfez'e gideyim Körfez'e orada. Balık yemeye gideyim oraya bir yere cevabına lokantaya. Oraya kadar gitti. aklına gelip bir Pendik'e gideyim, bir işte Kadıköy'e gideyim, biraz bir karşıya geçeyim, şu bu derken, hatta bir insan böyle dünyaya dolası seferi olmuyor. Ne zaman sefer oluyor? Demek ki en son durduğu yerden, oradan doğusuna kim gitme niyet ederse, onun sefer seferi oluyor. Evinden çıktığı zaman da kişi, çıktığı şehir, kasaba, köyün gelişim alanına çıkınca, onun sefer seferi başlıyor. Seferi başlıyor, dönünce oraya kadar devam ediyor bu seferi de. Şimdi bir kimse seferi halindeyken bunun tabi bazı farklı uygulamalar başlıyor bunda. Biri o kimseye cuma namazı farz olmuyor seferi halindeyken. Peki işte arabasıyla mesela otobandan gidiyor. Çoluk çocuğu yanında, bunlar yanında böyle. Cuma günü gitmesi gerekti. Olur, cenazesi, hasılsı var, bir şey var. Gidiyor kimse böylece. Cuma namazı için otobandan çıkayım da işte falan geri gideyim diye buna gerek kalmadı. Bir insan seferiyken o kimseye cuma namazı farz olmuyor. Ne gerekiyor? Öğün namazına farz oluyor. Yine bir kimse seferiyken o kimseye bayram namazı da vacip olmuyor, bayram namazı da vacip olmuyor. Yine seferiye kurban kesmek de vacip olmuyor. Bunun kolaylıkları. Yine seferi olan kimse Ramazan'da dilerse oruç tutmaz. Haram olmuyor, günah olmuyor. Ama sonra kaza etme niyetiyle olacak ama böylece. Bir de mes. Tabi giyenler için de geçerli. Eğer kimse yolda giderken ayağından mesi çıkarmazsa üç gece bize mes edebiliyor bunun da. Biri de kadınlar yani mahrem olmadan bu mesafeye gidemiyor. Yani kadın mutlaka kadın yanında ya korusu olacak, eşi ya da mahrem olacak. Nikah düşmeyen biri olacak yanında. Mesela babası, oğlu, damadı, kardeşi, yeğeni, amca dayısı gibi böyle hiç olmazsa gerekiyor. Yalnız Şafii mezhebinde, tek o mezhepte bir kadın hacca gider, farz olan hacca gider ama nafile değil. Ömre gidemem. Şafii mezhebinde bir kadın yalnız yanında kadın olmak şartıyla tek başına gidebilir böyle hacca gidebilir, hac farzsa. Ama efendim işte camilere gidecek, türüye gezecek. Ve bir tertip etmişler, buna gidemez, haram oluyor. Yani tabi haram olmuşum bak. Bir de yolculuğun farz olanı var, vacibi var, sünneti var, mekruhu var, haramı var yolculuğunda. Bir kimse ibadet niyetiyle bir gitmeyi ederse, mesela hacca gitme derse, bu nedir? Farz olan yolculuktur. Evinden daha çıkarken bunun hesabı başlıyor. Hacca gitmek niyeti. Bu farz olan yolculuktur. Yani farzla böyle. Yine bunun dışında cihat için sen gidersek cihat. Yani Allah'ın dinini egemen kılmak için ve İslam'ı yaymak için, hizmet için bir insan çıkarsa bu da nedir? Fise bilah deniyor bunlara. Allah yoluna dönüyor. Bunun her adımına sevap oluyor mu? Her adımına. Biraz da bazı şeyler zamanla daha da kıymeti artar bazı şeylerin. Asıl saadette yemek yedirmek, aç doyurmak en başta geliyordu zamanlar böyle. Çünkü Medine-i Münevvere'ye yığıldı muhacirin geldi muhacirin. Çoğu aç geldiler be, yanlığa geldiler. Biz baş bir şey yok yanlarında, aç insanlar böyle şey. Medine'de fazla bolluk yoktu. Fakir Medine halkı da, Ensar'da fakir. Ne gerekti zamanlar? O zaman en üst ibadet açlığa doyurmaktı. İtam-ı taam. Hep adı böyle, itam-ı taam böyle şey. Sonra ikincisi cihattı böyle. Günümüzde elhamdülillah öyle aç çok fazla, yolda kalan kimse yok derler. Aç kimse yok günümüzde, elhamdülillah. Günümüzde Cihad gerekiyor, cihad gerekiyor bence. Yani şu gördüğümüz yaşam, ortam, bir insanın imanı bunu kabul etmemesi gerekiyor. Nasıl Allah'a emri çiğnerim, Allah'a emri çiğnerim bence. Nasıl Kur'an hükmü, hakem yürütü olmaz. Nasıl peygamber sözü geçersiz olur. Yani bir insanın imanı bunu kabullenmemesi gerekiyor. Bu ortamda. Tabii zor kullanamayız. Ne gerekiyor? Ama tebliğ etmek, söylemek, anlatmak gerekiyor. Duyurma gerekiyor bunları. Bu da nedir? İşte cihaz bu da böyle. Bugün günümüzde bu farzdır böyle. Farzdır. Nafile ibadetten bu daha üstündür. Bir insan bu niyete çıkarsa, efendim işte ben fazla bilmiyorum, her insanın bildikleri vardır. Namaz kılmak farz. Herkes bunu biliyor. Bir akrabası, komşu arkadaşı namaz kılmıyor. O namaz kılmaya teşvik eder kendisine böylece. Açık saçı gözüyor mesela birisi, onun da haram olduğunu biliyor, onu söyler. Şu var, eğer kişi ayrıntıya girerse, bilmiyorsa, ona günah girebilir muhtemelen. Ayrıntıya girmeden ne yapar? Şöyle özünü söyler. Mesela namaza teşvik eder. İçkin haram olduğu herkesi biliyor. Faiz haram herkese bunları biliyor. Bunları söylemek gerekiyor günümüzde. İnsan bu niyet ile çıkarsa evinden, bu da nedir? Fisibillah'tır böyle. Bir de ilim öğrenmek için gitmek. İlim öğrenmek için gitmek. Hadi Cabir bin Abdullah Radhanzati Hazretleri, Hadi Cabir Ensar, Medine yerlisinden. Çok genç yaşındayken Akabe biatta bulundu kendisi, babası evvel bulundu orada. Eshabın fukahasından ve hadise çok çok edinen birisi, Rabi'den kendisi birisi Hadi Cabir. Bu, bakın muhteremler, yani hadis-i şerifi çok fazla bildiği halde bir hadis-i şerif duyuyor Medine'de, peygamberden sonra. Mazlumun hakkı verilmeden cennete girilmez diye hadis-i şerif duyuyor. Bu hadis-i şerifi Resul'da kim duydu acaba? Araştırıyor, Abdü Üneş diye bir zat sahabeden, o duymuş bunu böyle şey. Nerede bu? Şam'da. Şimdi tabii onlar sahabede olsalar hepsi aynı şeyi duymuyorlar böyle. Her zaman mecliste giremeyenler var. Peygamber'e yolcu gidemeyenler var. Yani sahabelerin de birine yararlanmaları vardı birbirlerinden. Birinin duymadığını biri tabi duyuyordu böyle şey. Hadi Cabir ne istiyor bu? Peygamber'den doğrudan da kendini duyamadığını duyandan vermek istiyor böyle şey. Bakın bir hadisi öğrenmek için bir deve alıyor, besli deve alıyor. Medine-i Münevvere'den devesine biniyor, Şam'a gidiyor. Abi Üneş'i Anhasır'ı görüyor. Sen işte böyle bir işittim ya Cabir. Ondan dinliyor, hiçbir devesinden böyle. Hadi ben Allah'a ısmarladık. Bir ay yolculuk, bir ay deve üzerinde, çölde deve de üzerinde böyle. Kolay bir ay böyle. Tabii mesela bizler yazın sıcakta, duş almasak iki gün, bir gün bunalıyoruz böyle. Yani derilerimiz tuzlanıyor, terliyor zaten ben şu şey var. Düşünün ki bir ay çölde, tabii yanıyor, terliyor, toz geliyor, kum fırtınası oluyor. Hiç duş alamıyor mu tabii yolda? Hani içecek suyu var ancak insan böyle şey. Bir ay yola gidiyor Hadi Cabir. Hadi Cabir'in babası adı da Abdullah. Yani bu mübarek zatın tabi sahabe hepsini sevme gerekiyor. Bazı insanın daha şey geliyor, ruhsal olarak yakınlık hissediyor. Uğuz savaşına gidileceği gece. Hazreti Abdullah, Cabir'in babası. Gece yarısı kalktı. Oğlunun kapısına geldi. Cabir, Cabir uyuyor musun oğlum? Uyuyorum baba. Kalk dedi, kaldırdı. Oğlum, bana Mevlam dedi, yarınki savaşı gösterdi. Bu da savaş olacak. bu savaşın olduğu bir alem, misal diye bir alem var. Orada her şeyin bir programı var orada böyle. Mevlam bana bunu gösterdi. Oğlum ben ilk şehit olacağım Uhud'da böyle. Önce ben şehit olacağım. Ama sen gelme Uhud savaşa, gelme dedi. 9 tane kızı vardı, bir oğlu vardı. Oğlum, kız kardeşin sana emanet bunlar dedi. Bunlar emanet edelim sana. Sen bunlara bakma mükellefsin. Sen bunlara gözet. Sen yarın savaşa gelme. Bir de yavrum dedi. Benim borcum var dedi. Birkaç kişiye böyle. Ne almış borca? Arpa almış, aç kalmış, ekmek almış olacağına bu kadar böyle. Benim borcum var. Yavrum beni borçlu bırakma dedi böyle. Borcu ödeyeceğim benim böyle. Peki babacığım dedi. Ve dediği gibi ilk şehit olduğu Uhud'da. Hazır Abdullah Hazretleri. İlk şehit oldu kendisi. Şimdi oğlu babasına ödemek için borcunu. Tek bir hurmalı var gelir ama. Devesi yok, hayvanı yok fazla bir şey kendisinin. Ticareti yok. Yani hurmalıkları var böyle. Ümidi hurmalar fazla olsa onu ödemek borcunu. O yılda hurmalar olmadı fazla. Kıtlık oldu hurmalarda. Baktı hurma ödeyemeyecek bunları. Karar verdi hurmalığı satayım. Ödeyeyim babam borcunu dedi böyle. Ama bir de danışayım Resulullah Aleyhisselam'a bir danışayım dedi böyle. Geldi ya Resulallah babamın bu kadar borcu var. Hurma bu sene az hurmalar yetersiz kalıyor. Ben satmaya karım hurmalığı. Ben buna sordu ya Cabir peki başka gelirin var mı senin? Yok ya Resulallah. 9 tane kardeşim var senin evet var mı ne yapayım Resulallah? Babam borçlu kalmadı istiyorum ben. O hale buyurdu ona, sen hurmaları olduğu zaman onları topla, ebek yap, hurmalarında bahçede, hurma konuları. Kimde alacağı varsa babanın, babanın kim boyu, onları da çağır oraya gelsinler, ben de çağır, ben onları takdim ederim bunlara bile buyurdu. Ve hurmalı topladı Hazreti Cabir, onlar bir yere yığdı onları, yün yaptı. Alacağı kadar çağırdı, evine geldi, evine öş aldı. Ne kadar senin alacağın var abladan? Şu kadar, şu kadar. Baş ölçüp verdim bir hurmayı. Ölçüp verdi. Al sen git bakalım, sen git bakalım böyle. Hep ödendi, hurmalar oluyor, kaldı gene muhtemelen. Al bunların için evi hurma. Tabi Peygamberimizin bir mucize. Bereket diyor, bereket böyle. Bereket diyor. Bu nasıl olur? Tabi yaşayan bilmez bunları. Bilmez bunları. İşte bu arada Cabir, Hazreti Cabir, bir hadis-i şerif için deve üzerinde Medine'den Şam'a gitti, gelip bir ay yol yürüdü kendisine. Hazreti Musa Aleyhisselam da, Musa Aleyhisselam, Kelimullah, Ul-Azim peygamber deniyor böyle. Sahibi Tevrat, Tevrat'ın verilen bir peygamber. Bir gün sahabelerine, ümmetine nasıl ederken biri sordu. Ümmetten biri sordu. Ya Musa, yeryüzünde senden de alemi, daha alemin kişisi var mı acaba? Öyle bir hal olmuş ki o anda Musa'nın sohbet ederken herkes içi yanmış, böyle gözleri yaşarmış, feyizler gelmiş, yanmış yaşan cennet yaşıyorlar. Öyle ya, bir peygamber sohbet tabi. Bir de Hazreti Musa Aleyhisselam, Kelimullah kendisi, olmuşlar. Biri böyle coşuyor, öyle diyor, ya Musa, acaba yeryüzünde senin de alemi var mı acaba? O anda tabii öyle geçiyor kalbinden, peygamber olduğu için yani olmaması gerekiyor. Böyle ki Rabbim, ya Musa, senden de alemi var yeryüzünde. Kim bu ya Rabbi? Hızır Aleyhisselam, Hızır. Onun ilmi nedirini ilmi böyle. Ya Rabbi, o zaman ben onun yanına gideyim, ondan bir şey öğreneyim ben. Bak peygamber bak. Yine vahiy geliyor kendisine. Mevla'yla konuşan kimse o benden fazla biliyor. Onun yanına gideyim, ona bir şey öğreneyim. Mevlam buyurdu. Bir balığı tut, balığı pişir. Balığı pişir, onu zembine koy. Yanına birisini al, yardımcını al. Gidin. İki denizin birleştiği yerde onu bulursun. İki deniz birleşe gidince bu deniz canı denize atlayacak. Orada bulursun bunu böylece. Yanına Yuşa Aleyhisselam alıyor. Yuşa Aleyhisselam. Beykoz'da var ya Yuşa tepesinde. O makamı muhtemelen. Kendisi yok mezarı böyle. Mezarın Nablus'ta, Filistin'de mezarı. O makamı Yuşa tepesindeki. Yanına Yuşa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam yeğeni oluyor aynı zamanda. Yeğeni oluyor. Ondan sonra peygamber oldu Musa Aleyhisselam böylece. Genç zamanlar onu aldı yanına. Zemir aldılar, getirdiler. İki denizin birleştiği yer. Kur'an'da geliyor. Mecmal Bahreyni. Mecma birleştiği yer. Bahri iki deniz böyle. Hangi iki deniz acaba? Böyle kesin bilinmiyor bu. Bazen doğuya gidiyor bazı müfessirler. Afrika gitti diyorlar. Bu görüşe göre mesela Cebel Tarık olabilir bile. Akdeniz'in altı dokunuz birleştiği yer olabilir. Çok uzun gitmiş çünkü. Uzağa gitmiş. Tabi peygamber olduğu için bir tayyi mekan var onlara böyle. Tayyi mekan da gidiyor. İki denizin bir yerle bir şey gidince orada bir pınar varmış, bir de kaya varmış. Bu sayesinde çok yorulmuş. Şöyle başını bir koyuyor, yaslanıyor, uykuya dalıyor böyle. Uykudayken Hazreti Yuşa Aleyhisselam pınardan abz alıyor. Abz alırken oradan su sıçıyor, balığa, zemin balık. Hem balık canlanıyor, deniz altıya. Pişmiş balık, tuzlu balık böyle. Deniz altıya. Bir de denize giderken sanki tünel açılıyor ona böyle. Tünelden gidiyor böyle. Ve kapanmıyor gittiği yere böylece. Yuşa Aleyhisselam abdestini bırakıyor. Haberi Musa'ya haber vereyim diyor. Böyle olduğunu diyor. Fakat o anda unutturuyor böyle onun kendisine böyle. Unutturuyor. Kalkıyor Musa Aleyhisselam. Hadi yola gidelim, gidiyor yola bunlar. Gidiyorlar ama ayak tutmuyor ayakları şimdi. Çok zor. Zahmetli oluyor. Gidemiyorlar böyle. Artık sıkıntılı, zahmetli, yorgun, bitkin, argın. Oturuyorlar. Diyor ki Musa Aleyhisselam Yuşa'ya çok diyor yorulduk. Acıktık da getir de bir şeyle biraz bir şey yiyelim böyle. Altına diyor ya Musa diyor. İşte. Böyle bir durum böyle oldu. Amca böyle oldu böyle diye. Vallahi canlandı diye. Hemen geri dönüp giriyorlar. Orada Hızır'ı bulur Hızır Aleyhisselam. Hızır. Asıl adı Hızır değil, asıl adı böyle. Adı birkaç şey var böyle adı hakkında. Hızır yeşil anlamaya geliyor. Yeşil anlamaya geliyor. Namaz kıldığı yer hemen yeşerirmiş. Yani bir çölde, kumda, kurak, çorak bir yerde namaz durursun. Orası hemen yeşerirmiş orası böyle. Namaz kıldığı yerde. Oradan Hızır diye adı geliyor. Tabii ondan üç yalancı öğrenebildi Musa Aleyhisselam. Dayanamadı onun ilmine, dayanamadı, ayrıldı ondan sonra da. Yalnız Hazreti Musa ondan üstün muhtemelen, bu da var yani. Bunun üstün. Onun ilmi ayrı, bunun ilmi ayrı ben. O farkından. Yani bunu şu örnek vereyim, bunları burada veriyorum. Demek ki ilim öğrenmek için bakınız, bir mesele için, bir hadis-i şerif için yani uzun yola gidilebiliyor böyle. İlim meclisi oluyor böyle. Bu da fi sebil olmuş oluyor. Yeni yolculukta Sile-i Rahim denir. Sile-i Rahim. Bilhassa tatillerde, bayramlarda bunu yapmak gerekiyor böyle. Ama günümüzde bu terk ediliyor da Antalya'ya gidiliyor, şuraya bile gidiliyor böyle. Yani iş tabii saptırılıyor amacından. Sile-i Rahim bu da vacip oluyor böyle şey. Bir insan mahremin akrabasını amca, hala, dayı, teyze gibi bunları yönetmekte uzakta da olsa bu da vacip oluyor. Bu ya tabii haramı da var bunun. Haramı da var. Mesela bir akrabasının, işte arkadaşının başka bir şehirde, başka bir yerde elime cemiyeti var. Davetiye geliyor. Nasıl cemiyet? Filan salonda. Tabi sazlı cazlı. Etmek de haram olmuş yani. Haram olmuş oluyor böyle şey. Seferde namaz konusu. Seferi namazı. Hanefi'de farzül misafiri şürubayeti rekatane la yezidu aleyha. Hanefi mezhebinde misafiri namaz iki rekattır. Farz olanı kendisine. Yani dörtteki ikisi düşmüyor da iki de farzdır. Hangileri? Rübailer. Dört rekatlar. Öyle yaslamadan farzları iki rekat olarak farz oluyor Hanefi'den. Bu azimettir bu. Eğer bir insan dört kılarsa kasten bu günah mekruh oluyormuş öyle böyle. Neden? Farza nafile eklediği için. Mesela bir kimse sabah namazını dört kılarsa ne oluyorsa aynı olmuş. Demek ki Hanefi'de böyle tekvalık dört kılmak değil, iki kılmak tekvalık bu. Farz olan budur bu şekilde. Çünkü ikiye dört kılarsa ne oluyor? Hem burada selam etmek vacip tekine, vacip terk etti burada. Bir de farza nafile eklemiş oluyor böylece. İki kılmak gerekiyor. Hangilerini? Dört rekatlı farz namazlarını. Öğle ikindi, yatsı namazını böyle. Akşam üç kılındır. Sabahında da iki tabi kılındır, yine kılındır. Sünnetlere gelince, sünnetlerde eğer yolda vakti müsaitse, arkadaşı bekletmiyorsa onları tam kılabilir. Sünnet tam kılması gerekir yani sünnetleri. Eğer sünneti kılma vakit yoksa, mesela otobüs mola verdi, tabi tuvalete gitti, abdest aldı, namaz kılacak, icabına birkaç şey, bir şey yiyecek, zaman az, bunun farzını kılar, yeterli olur bu sefer. Ne var ki? Tabi iki rekat olsun, bunu güzel kılmak gerekiyor bunları. Sefir olan bir kimse gittiği yerde eğer oradaki mukim imama uyarsa tam kılar. Oradan kalktı, Konya'ya gitti kişi. Camiye gitti, imam tabi mukim oranın yerlisi, ona uydu. Bunun tam kılması gerekiyor. İmama uyma, uydu mu, ona uymak vacip oluyor, devamlı uymak muhtemelen. Ona sıkıp veremez veririz. Ayrılamaz bundan. Dört kılar bu şekilde, vaktinde. Eğer sefer olan bir imam olursa, bir insan seferi bir yere gitti ya da yolda bir petrol şehrinde falan böyle, mesela namaz kılacak sefer ekipse, oranın yerlisi, çalış elemanı uyarsa ne olur? Ama işte değişiyor farklı böylece. İmam seferi ise ikili selameti bunun üzerine gerekiyor, vacip olur. Bir de bununla beraber sefer olanlar iki selam verirler. Mukim olanın iki kere daha kılması gerekiyor muhtemelen. Resulü Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye gelince Efendimiz öyle buyurdu. Ey Mekke, ey ehli Mekke, biz seferiz ama tamlayın buna bu zamanda. Yani iki kere selam verdi hesabına beraber, Medine'ye girene beraber. Mekke'ye kalkıp bir daha kıldılar bu şekilde. Sefir olan bir kimse, bir insan seferi, yolcu yani. Ne kadar devam ediyor yolculuk? Ona bakalım önce inşallah. Bir kimse evinden çıktı, meskun mahalleleri, yerleşim alanına geçince sefere başlıyor. Gittiği yerde eğer 15 gün kalmayacaksa, 15 gün daha az kalacaksa, orada yine seferi kimse gittiği yerde. Eğer gittiği yerde 15 gün bir yerde daha kalacaksa, oraya mukim oluyor. Yani yolda seferi böyle. Öyle yani mesela evladıdır, şu budur, her neyse, yani bir işi vardır böyle gittiği yerde. Eğer gittiği yerde, orada gittiği zaman, orada 15 gün veya daha bakımlı ederse ayım orada mukim oluyor. Namaz tam kılacak oraya kardeşim. Diyelim ki bir kimse böyle bir yere gitti, akrabasına bir yere gitti, gezmeye gitti, camiye gitti. Olur da belki hocadır, imamdır mesela memleketine bir kimse. O gün de hoca, imamı izinli olabilir. Bunu imamı geçirirler diyelim. Ama seferi. Ne yapacak? Ona söyleyecek. Cemal, ben seferiyim. Gidip selam vereceğim. Kalkıp anlayamayacak bu şekilde. Unuttu bunu söylemeye. Dört kıldı kendisi de. Dört kez kıldı. Unuttu böyle şey. Şimdi olacak muhteremler? İmam namazı tamam. Eğer iki kez oturmuşsa namaz tamam. İki kez farz çünkü bunu. Farz böyle şey. İki kez oturmuşsa namaz tamam. Cemal namazı bozuldu ama. Bilmiyorum, olmadı böyle şey. Yaman ne ki? Niye olmuyor ondan ki olmuyor? Ondan bakayım aslında. Olmuyor, niye olmuyor? İmama fazla iki rekat. İki daha kıldı ama nafile oldu kıldım, nafile. Cemaatta dört rekat kılmak farz. Bunu iki rekatı nafile. İmam nafile kıldığı için uyan namazı olmuyor muhtemelen bu seferde. Yani farz nafile uyanmaz böyle şey. Uyanmadığı için cuma namazı olmuyor burada bu şekilde. Bir de gelelim inşallah. Ahiret yolu seferi var. Ahiret yolculuğu var. Ahirete bir sefer, yolculuk var. Bir kimse niyet etti bir yola gitmeye. Niyetin nereye gitmekse ona bir hazırlığını yapar kişi. Banyo edecek, kapıya gidecek. Ona göre işte havlu ne gerekse onları alıyor. İçi yerine göre böyle. Denize gidecek, ona göre gerekeni alıyor böyle şey. Gideceği yerde az kalacaksa ona göre hafif bir şey alıyor böyle. Gittiği yerde fazla kalacaksa daha fazla eşya alıyor böyle. Mesela bir kimse derin ki kışın sıcak ülkeye gidecek. Medine'ye gidecek, Mekke'ye gidecek. Üzerine hafif bir şey alıyor orada. Yiyecek bunu. Yani bir kimse yolculuğunda ne etmeyeti varsa o da ne gerekiyorsa onları hazırlar. Bavulun çantasını onlardan verecek. Şimdi gelelim ahiret yolculuğuna. Ne gerek, ne lazım mezarda? Onu buradan götürmek gerekiyor. Işte mezarda. Ne lazım mezarda, ne lazım? Tabi orada katık gerekmiyor. Ekmek gerekmiyor. Elektrik gerekmiyor orada. Para da gerekmiyor orada. Ne gerekiyor mezarda? İman ve ameli salih. Ameli salih. Bir kimse dış ülkelere gezmeye gitse, tabi gümrüğe geldi mi ne gerekiyor? Pasaport kontrolü var. Yani kimlik kontrolü var. Pasaporta sahte olmasın. Yani bir kimlik kontrolü araştırıyor böylece. Ondan sonra içine girebiliyor huduttan. Geçebiliyor, gümrük geçebiliyor. Ölen kimse ne yapıyor mezarda? Nedir mezar? O da ahiretin gümrük kapısı mezarlarda. Gümrük kapısı. Kim mezara kondu mu ne oluyor mezarda? Orada da şimdi kimlik kontrolü var. İki tane gönüllü memur var, gümrük memuru. Adları Münker Nekir. Bunlar gümrük memuru, iki melek. Mezara kondu mu, geliyor iki melek, geliyorlar gümrük memurları. Kimlik kontrolü. Ne diyorlar? Men Rabbike. İsmini soymalar burada. Burada soyadı yok. Nerelisin? Kiminlisin? Soy sop. Yok geçmiyorlar. Neyse ona bak. Men Rabbike, Rabbin kim? Bu. Rabbin kim? Kim Rab olarak bilin sen bakalım. Rab diye kime kulluk ettin? Kime boyun eğdin? Kim Allah diye kime yalmasan bakalım ben. Ve ma din ülke dinin ne? Hangi dine uydun? Hangi dine yaşadın? Hangi dine uyguladın? Yani ismi olmuyor bende. Hemen ne bir ülke? Peygamber'e kim? Hangi peygamber tabi oldu? Bir gün biri bana yolda rast geldi. Şöyle dedi. Senin bir ricam vardı. Hayrola? Kabirdeki sualleri dedi. Yazar mısın bana? Ne yapacağım bunları? Dedi ezbeleyim de o da cevap vereyim. Dedim öyle bir şey olsa dedim o zaman hocam kurtuldu hocam. Hep kurtuldu hocam kurtuldu hocam. Hep kurtuldu. Öyle bir şey olsa böyle. Faydası olmaz mı dedi böyle dedim. Olmaz. Neye faydası olmaz? Dedim ben bunu sana yazsam. Hatta yazdık kitaplar mı kitaplar bunlar böyle. Okusan, ezberlesen bu ezber nereye ezbere giriyor? Beyinde. Kuvvet hafıza var. Böyle. Muhafaza edici. Yani bu bilgiyi bu depolayan bir merkez var beyinde. Bu bilgi depoluyor beyinde böylece. Nedir bu depo? Sinir hücrelerine meydana gelen bir depo merkez var burada böylece. Ölünce ne oluyor? Beyin ölümü oluyor. Nedir beyin ölümü? Hücre ölüyorlar bunlar böyle. Öldü mü oluyor? Bilgi bitti orada işte böyle. Bilgi bitti. Bilgi bitti. Mezara girdin, beyin ölüm oldu. Beyinle depoladığın bilgi gitti artık. Sıfırladı, silindi o. O program silindi oradan böylece. Ne kaldı? Ruhunda, ruh. Allah bilmişse Celle Câlihü, Rabbim Allah demişse, ruh ölümsüz, ruhtaki bilgi silmiyor baktığına bence. Rüya da bunun gibi. Hak rüya bunun gibi, hak rüya böyle. Üç tür rüya vardı çünkü böyle. Biri bilinçaltındakiler, kişinin çok yaptığı işler. Mesela bir şoför, kendi arabada görür gece rüyasında, devamlı arabada. Devamlı arabada. O yolda, rüyada gene arabada böyle. Diyor sen bay kaza oluyor, şu oluyor, şu oluyor, bununla görmeli. Bu bilinçaltı böyle. Bir şey melek haline geliyor beyinde, onu görür böyle, yaşantısı böyle şey. Bir de ruh vardı, ruh mu? Ruh böyle. Eğer bir ibadet ruhu işlemişse, kişi ondan bir zevk feyiz almışsa, kişi o rüyasını okur, yapar mı? Mesela diyelim ki bir insan Yasin'i okuyor, Yasin, çok Yasin-i Şerif'i. Böyle seviyor da okumasını. Ondan zevk alıyor, tat alıyor bundan, çok okuyor. O kimse rüyasını, Yasin'i okur muhtemelen. Okur böyle. Bir kimse bir evliyeyi çok seviyor, onu rüyasından görür. Peygamber çok onu rüyasından görür. Görür muhtemelen. Hatta gencin biri çok merak etmiş, peygamberi görmeye, peygamberi açtı, rüyayı görmeye. Ne yapıyor? Ona buna gidiyor. Acaba ne okuyayım da, Resulullah'ı göreyim. Tabi tavsiye eder, şunu oku, şunu oku bu şey böylece. Olmuyor ki muhtemelen, olmuyor. Neden? Okumakla olmuyor onlar. Ruhu böyle ya, ruhu böyle. Rüyadaki ruh görecek onu böyle, ruh görecek böylece. Göremiyor tabi. Göremeyince bir Allah dostunu buluyor. Ona soruyor. Diyor böyle böyle ben diyor Resulullah aşıkım peygamberimize. Onu görmek istiyorum rüyamda. İşte şu içimi anıyor, böyle içimi anıyor, şöyle seviyorum, böyle seviyorum. Bakıyor tabi Allah dostu kalp keşfi açık. Bunları mı görüyor tabi. Bakıyor göremez. Göremez. Ne yapayım, ne yapayım? İsrar edince, yavrum diyor, bu akşam diyor, akşamdan çok tuz ye diyor. Tuz ye böyle diyor. Bekarım, anne yemeği yaptı mı diyor çorbayı diyor. Hem içten bol tuz sev diyor böyle. Yemeğin tuzunu doldur böyle, tuz ye diyor. Su içme diye atıyor, ona görürsün böyle diyor. Bakın kolay bir şey de bu. Nereye gidiyor tabii? Ana çorba koyuyor, ayrı tabana koyuyor kendi zaman. İçten tuzu bol. Oğlum ne yaptın? Ben tuzcuyum bu şekilde. Fasulye geliyor, onun tuzuna basıyor. Yatıyor, su içmeye yatıyor. Ama yine peygamberi göremiyor aslında. Sabah o kişiye gidiyor, buluyor. Hocam, ben dediğini yaptım. Tuzu bol yedim, su içmedim. Ama göremedim rüyamda. Ne rüyayı gördün yavrum? Hep rüyamda su gördüm diyor. Gördün mü bakarım, içini su diye yanınca diyor, su görürsün böyle diyor. İşte muhteremler, kabir de böyle bir şey böyle. Orası gümrük kapısı kabir yeri böylece. Bir kimse dünyada Allah'a yönelmişse, günün Allah'ı sevmişse, Allah anılınca, Celle Celaluhu anılınca, kalbi şey bir hopluyorsa kalbi böyle bir. Yani bir kalbinde bir titreşim oluyorsa, kalbi hopluyorsa, bu nedir? Elhamdülillah imanın alameti bu. Kâmil iman yapmadı böyle. Yoksa öyle, evet Allah'a inanmak başka, seviyorum lafı dille başka, gönlü sevmesi başka böyle bir şey. İşte ne gerekiyor? Bir kimse nereye girerse gitsin dünyada, yolcu yapsın böyle. İnsan Mekke'ye gitsin, Avrupa'ya gitsin, Amerika'ya gitsin, neyse gitsin böyle. Bir de sonra dönüş, böyle buyurdu. Ve ileyhin nüşûr. Dönüş sonunda Allah'a cile çağırır. Tabi bu kolay bir mesele değil. Bunu iyi bunu okuma gerekiyor bu meseleyi, iyi okuma gerekiyor bu meseleyi, mesajı okuma gerekiyor bu mesajı. Düşünelim ki bir insan hayatı boyunca çalışmış dünyaya. Ev almış, evlenmiş, eşya edinmiş, arabası almış, şunlara bunları yapmış. Bir çevresi var kendine göre. Tam rahat ermiş. Ölüm birden geliveriyor. Ölüm böyle yaşa da bakmıyor, hastalığa bakmıyor kişi böyle. Ölüm birden geliveriyor. Kişi öldüğü anda adı cenaze oluyor, cenaze. Öldüğü anda da kız cenaze oluyor böylece. Sonra hepsi kalıyor böylece. En zoru o ölen kişiye tabutuna konup eline bir konuyor. Helalaşıyor orada bir ayet orada tabu. Helalaşılıyor. İşte oradaki o ölen kişi cenaze diyelim biz de cenaze sırt yatıyor tabutunda ama her şeyi görüyor. Bizden daha iyi görüyor. Melekleri de görüyor. Öbür halini görüyor. Bizden daha iyi görüyor. Konuşan hepsini duyuyor böyle şey. Şöyle yatıyor. Evin önünde tabutu uzanıp yatıyor. Kendini kendisi görüyor. Kefenin de kendisi böyle. Pamuklanmış. Gül serpilmiş. Ben de öldüm. Ben de cenaze oldum böyle. Şey bir evine bakıyor. Yıllarını vermiş böyle. Yıllarını vermiş böylece. Özermiş, bezermiş böylece. Süsüne, püsüne, eşyasına, şunlara, bunlara. Titiz kimseyse kendisi artık böylece. Bunu kır tekrar ustaya böyle. Bunu kır tekrar bakalım. Fayans olmadı, rengi olmadı, şu olmadı, bu olmadı. Titiz kimseyse böylece. Uğraşıyor böylece. Oradan bir bakıyor. Allah Allah. Ben bunlara mı uğraşayım hayatımı verdim. Allah beni bunun için yarattı. Allah beni bunun için yarattı. Böylece. Nereye gidiyor? Mezara gidiyor. Böylece. Ne kadar kaldı evde? 10 sene, 20 sene, 30 sene kaldı evde böylece. Ama kim bilir kaç bin yıl yaşayacak mezarında. Tabii o da geçici ama uzun bir zaman mezarında. İşte o an çok ama çok zor geliyor Mevta'ya. Eğer dünyaya aldanmışsa böylece. İşte asıl sefer bu. Ahiret seferi, ahiret yolculuğu, oraya bir azı götürmek, oraya boş ele gitmemek. Böyle gerekiyor. Efendim işte arkadan okurlar, mevhut okuturlar. Mevhut okutmak, mevhut bir şiir muhteremler. Mevhut bir şiir. Işte. Yazarı Süleyman Çelebi, Osmanlı döneminde, Yıldırım zamanında. Osmanlı'nın yaşayan Uluca imamı kendisi de böylece. Tabii muhterem zatmadı. Yani böyle işçiliği güzel böylece. Ama bir insan yazdı kitap böylece. Yunus Emre şiiri neyse o da aynı şiir böylece. Mevlana'nın neyse o da aynı onu böyle. Nasıl ki Mevlana'nın Mesnevisi okunmazsa ölüye, Yunus Emre'nin şiiri okunmazsa o da okunmaz ölüye muhtemelen. Dua, ibadet ancak Kur'an olur muhtemelen. Hatta peygamberimizin sözü olan hadis-i şerifler okunmaz ölüye. Bak muhtemelen. Hadis-i şerifler, Resulullah'ın sözü. Resulullah, peygamberin sözü, hadis-i şerifler. Kişi okusun 3-1 hadis-i şerifte, sen bağışladın plan kişiye. Olmaz. Kul sözü bunlar peygamberin sözü böylece. Ancak Allah kelamı Kur'an okunur gönderilir. Veyahut da sadaka bir şey verirsin bu şekilde verirsin. Bir peygamberin sözü gitmiyor ölüye. Ancak Kur'an gidiyor böylece. Rahmet Süleyman Çelebi Hazretleri, Allah rahmet eylesin muhteremde. Yani şiir güzel mevzim bu şekilde. Onun şiiri okunuyor, şiir okunuyor böyle. Şiir okunuyor böyle. Nasıl okunuyor böyle? Efendim filan kişi çok güzel okuyor. Makamı güzel. Sesi de güzel böyle. Bağırıp çağırıyor. Bir de eline mikrofon. Kapıdan komutu bakın, çıtıyordu. Bir bağırıyor, çağırma efendim bu şekilde. Allah kabul etsin. Bu ne oluyor muhteremler? Her bidat bir sünnete götürüyor böylece. Eğer böyle bir şey Türkiye'de olmasaydı, sırf Türkiye'de bu. Yok dünyada böyle bir şey böyle. Eğer böyle bir şey bidat olmasaydı Türkiye'de ne olurdu? Evlatları hiç olmazsa bir hal yapardı babalar efendim. Evlatları böyle. Mesela torunu bir elham okur, daha küçük üç ihlas okur, biri Yasin okur, biri Amelersül okur, bir şey okur, bir sahibi gönderirler veya parasına da verirler böyle şey. Verirler bu şekilde. Bunun için efendim işte arkana mevlüt okutururlar diye buna güvenmemek gerekiyor orada. Kişi kendini götürmesi gerekiyor o aleme. O aleme boş elle gitmemek gerekiyor muhteremler. Kişi kabre girince, tabi duyamıyoruz muhteremler. Yani duyabilirsek ama yaşı ölürüz. Öyle böyle bir yazı. Eğer insan duysa onun oradaki halini, lesaika, düşüp bayılır. Yani muhterem. Yani o melekler geldiği zamanlar, iki melekler soru başlayınca, merak başlayınca o andaki mevtanın durumu görebilsek böyle. Şok oluyor böyle. Korkuyor böyle. Mezanı görüyor. Kefenlik kendisini görüyor. Hayatının boşa geçtiğini biliyor. Titreşim var başlayı kendisini. Şok oluyor kendisi böylece. Onu görse insanoğlu buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri lesaika düşer bayılır böyle. Korkudan böyle. Öyle kolay değil muhtemelen. Genelde bir kimse eğer fazla hasta çekmişse dünyada, mesela ağır hastadır, sancısı vardır, ızdırabı vardır, yaşlanmıştır, bakanı yoktur, itirir kakılır. Bu mesela öldü mü genelde ne diyoruz? Kurtuldu diyoruz, kurtuldu. Yok değil muhtemelen. Ne zaman insan kurtulur? O cevabını verince. Verince, kurtulur verince. Verince. Şimdi kişi mezara kondu, tamete geliyorlar, men rabbike, Rabbin kim? Şaşırıyor muhtemelen. Mevlasını bilemiyor Allah, bilemiyor Allah, unutuyor. Ruh bilemiyor bunu böyle. Kim? Tabi gafiller muhtemelen. Kim gafil? Eğer bir insan rüyasında hiç Allah'ı zikretmiyorsa o insan gafil bak muhtemelen. Eğer bir insan rüyasında Allah'ı zikretmiyorsa, namaz kılmıyorsa, rüyasında yapmıyorsa bu insan gafildir muhtemelen. Ruhu işlememiştir böyle şey. Eğer bir insan rüyasında namaz kıldığını görüyor, Kabe tabetini görüyor, Kur'an okuduğunu görüyor, Allah zikretini görüyorsa bu insan Allah şükürsün muhteremler, onun cevabı çalışmış. Ölçü muhterem şey. Ne diyor şu ölen kişi mezara girince? Sebille, yekulü ya leyteni kaddemtü li hayati. Ya leyteni ne olaydı? Kaddemtü li hayati. Dünyadan buraya bir şey gönderseydim. Dünya kaldı orada. Hepsi kaldı orada. Oraya ne göndermiş insan o gidiyor. Ama oraya çok şey lazım. Bir insan bir günlük gidiyor bir yere. Pikniğe günlük ama gidiyor. Sabahtan çıkıyor, akşam dönecek. Az bir şey alıyor yanına böylece. Biraz daha kalacaksa biraz daha fazla alabiliyor. Ama orada çok kalmayacak muhtemelen. Hem de orada geri dönüş yok artık böyle. Çok kalmayacak. Oraya bir şey göndermeye çalışalım muhtemelen. Ne gider oraya? Her sevap gider. Her sevap gider böyle. Allah eşliğine selam vermek. Hastayı ziyaret. Yakın akrabayı ziyaret. Kur'an okumak. Allah zikretmek. Mesela kişi giderken yolda ne diyor? Kalbinden böyle bir dilinde Allah, Allah diyor Celle Celaluhu. Oturuyor da iş yerinde, masasında, iş yerinde, çalışı yerinde, esnaf dükkanında o zaman ne yapar? Allah zikreder. Abdest istemez böyle. Tesbih istemez böylece. Meleğin kişiliğine yazsın bunları. Çalıştığı yerde Allah zikreder. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Sübhanallah bihamdihi gibi böylece. Sahabat-ı Şerife ne olursa olsun. Ne olursa olsun böylece. Mesela bir yolda biri gidiyor. Yabancı yolu bilmiyor. Şöyle sormak istiyor. Kişi gider ona bir yardımcı olur. Haklı sevap muhtemelen. Yine arabası kaldı. İstemiyorum araba, çalışmıyor arabası. İtme gerekiyor böyle. Git o itme onu böyle. Yolda gidiyoruz, yolda bir taş var böyle. alıp kenara koymak. Bak ibadet muhtemelen. Hatta insan bunun sahabını ölüye gönderebilir. Bunları böylece. Niyetine bağlı kişinin. Giderken kişi yola bakıyor, yolda bir taş var. Bir arabanın tekeri böyle çarpar, bunu fırlatabilir bir yere, vurabilir böylece. Alır elinde, bir kenara koyar böyle. Ayağını itebilir. O zaman bir sevap alıyor. Eline koyup 10 sevap alıyor. Elde tevazu var, alçak gönül var böylece böyle. Ayağını itmek var böyle değil mi? Nedir? Biraz daha büyüklük, kibir alameti, ayakta itmek bir şey böylece. Ayağını iter, yine bir sevap alıyor böylece böyle. Elini aldı, gitti bir kenara koydu böylece. Geldi. 10 katı sevap. Niyet ederse Allah'ım bunu sevdiğine babama gönderiyorum der. Bak ne muhtemelen bir şey. Birine selam veriyor olur. Özel böyle. Selam verir. Niyet eder önceden. Allah'ım bunu sevdiğine anneme gönderiyorum böylece. Ona gider muhtemelen bir şey. Bir Müslümana karıya bir şey öğretir. Mesela bir namazı öğretir, abdesti öğretir, guslü öğretir, bir şey öğretir bu şekilde. Niyet öyle yapar. Sevabını ona gönderir muhtemelen. Ona gönderir. Gönderirken tamamen gitmiyor ama. Adalet-i ilahi. Bir katı buna yazılır mı? Allah adalete böylece. Efendim şu ana gitti de ben kendim mahrum kaldım, yoksun kaldım, yok. Kişi isterse namaz kılar. Nafilen, farz olmaz. Farz gönderilmez. Kalkar mesela evinde, aslansa evine gitti. Uzun gecelerde aklına geldi. Abdülhamid iki rekat namaz kendisi böylece. Namaz kılacak. Niyet eder. Allah'ım bu namaz sevabını peygamber hediye döndür. Peygamberimize muhtemelen gönderir mesela. Peygamber hediye eder böylece. Bir evliye hediye eder. Yakını hediye eder. Bunlara gider. Aldığı gönderin sevabını bir katı da biraz muhtemelen bir şey. Yani adı cemaatimiz o alemi unutmayalım. Unutmayalım böyle. Oraya hazırlık yapmamız gerekiyor. Bir gün Hazreti Bekir'e biri geliyor. Ya Ebu Bekir. Ben de kendime mezar yapmak istiyorum kendime diye. Hazırlayayım mezarımı hayatımdayken böyle diye. Kazıyayım, şey yapayım, hazırlayayım böyle. Ne dersin, ne buyurursunuz böylece? Şöyle buyurla. Kendine diye mezar hazırlama da kendini mezar hazırla bakın. Kendini mezar hazırla. İnsan mezar bulundu. Kendini mezarı hazırla. Mezar hazır ol bence. Hazır ol bence. Her an insan mezarı olabilir kendini bence. Hele günümüzde çok oluyor böyle an ölüm böyle. Kişi aniden böyle. Bir şey yokken böylece. Kişi sabah evden çıkıyor, akşam cenazeye geliyor. Kişi o gün mezara girebiliyor. Girebiliyor. Yani çok muhteremler böylece. Önemli mesele, önemin de ötesinde daha önemli veriyor böyle. Önemli az kelime, yetmiyor bu. Yani bu dil anlatamıyoruz da insan da bunu böylece. Oraya gideceğine göre, oraya daha bir şey göndermek gerek oraya böylece. Bir kimse oraya çok göndermiş elhamdülillah. Buradayken, tabii hayır yapar, hasenat yapar, her şey yapar böylece. Hatta bir insan bir yetim başını sıvazasa muhtemelen. Bir de yüzüne gülse. Bir yüzüne gülse. Yine bu şekilde böylece. Gülse. Ne kadar onun başından saç kılı varsa o kadar sevaplı muhtemelen. Bir de gülümserse böylece. Bir kimse birine selam verirken onun sevap oluyor böylece. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam böyle. Bir de şu esselamu aleyküm böyle gülümserse ilk katına çıkıyor. Yani burada bir niyet ile, buradaki davranış ile sevap da büyüyebiliyor böylece. Bir insan Müslüman kardeşine böyle selam verirken şey tevazu ile böyle samimiyetle esselamu aleyküm derken böyle güler selam verirse o sevap katına yoktur. Demek ki bir de sevapları da katlamak var böylece. Katlamak var böylece sevapları da böylece. Yine bir kimse yolda giderken bir haram gördü mesela. Yani kadın, tabii hele zamanımıza muhteremler, yani sahabelerden biri dünyaya gelse, görse şu durumu, yani çıldırır muhteremler, çıldırır böylece. Nasıl Nasıl yaşıyorsun böyle böyle? Bu ortamda. Allah isyan almışmış böyle böyle. Camiler bomboş, ahlak çürümü gitmiş, çökmü gitmiş. Bu da normal şekilde. Yani çılır. Şimdi bir kimse yolda bir haram göre karşıdan ne yapabilir? Tabii bunu bir şey diyemeyiz Allah. İnsan şunu yapabilir böylece. Allah'ım bunu haram koymuş bana diye. Şöyle ona bakmasa, önüne baksa, başını çevirse, yani gözünü kaparsa, bu da nedir? Bunda bir farz sevabı var. Haramdan sakınmak farz olduğu için, bakın farz sevabı var. Yani günümüzde sevap işlemek de kolay, sevap kalmak çok günümüzde kolay. Çok kolay günümüzde sevap kalmak böyle. Hele bu haramdan sakınmak konusunda, bu kadar sevap bol günümüzde. Bir bundan farkına değiliz muhteremler. Ama kişi mezara girince, kişi bunları orada görecek. Ne olacak mezarında? Mezar önce genişleyecek muhteremler. Mezar yeşillenince yeşil olacak. Mesela yeşillenecek böyle şey. Peki kuru toprak yeşil olur mu? O da çiçek, müşek, bitki olur mu? Ot olur mu orada böyle? Yeryüzünde bitkiler, çiçek de var. Nerede oluyor bunlar? O toprak da oluyor işte. Toprak maddeleri, elementler ne oluyor böyle? Toprak maddeleri. Yani gördüğümüz elma, portakal, muz, çiçekler, yeşillik nedir bunlar? Nedir aslı bunların? Toprak maddeleri. Elementler bunlar hiçbir şekilde böyle. O Allah yeri bak. O Allah Mevla ne yapıyor? O Mevla ne yapıyor? Kudretiyle o toprak Mevla onu çeviriyor. Çeviriyor. Elma oluyor, armut oluyor, ayva oluyor, şeftali oluyor, karpuz oluyor, kavun oluyor böyle, rengarenk böyle. Renkleri başka, görünüm başka, tadı başka, benerek yararı başka, kokusu başka, başka hoş olmama bu şekilde böylece. O Mevla yapamaz mı? Mezar gelince böylece. Toprak da ona öyle oluyor böyle. Ama manevi olduğu için bunu göremiyor bu şekilde böylece. Mevla nasip etsin hepimize inşallah muhteremler. O alemi kazanmayı Mevla nasip etsin inşallah. İnşallah mezarımız cennete bir bahçeye dönüşsün. İlahi Fatiha.